मनाने जो हम बैठे जाएंगे दिन बथेरे। दिल जो ये तेरा है मेरा बसेरा, तू ही तो है मेरा जहां।